सर्वकर्माण्य विशदा पूर्वाणो मद व्यपाशया मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम् पदमध्येयम्। इससे पहले विमुख से भी लघुभाषी यथवा काय मानस ध्यान परो नित्यम अहंकारम बलम दर्पम कम क्रोधम परिम विमुख शांत ऐसी विधि बताई बहुत। या बारी कहते हैं सर्व कर्माणि सदा कुर्वाणो, कर्मा के साथ सर्व श्रद्धा लगा, कर्माणि के साथ श्रद्धा लगा दिया, दोनों बड़े दीर्घ शब्द लगाए। सब कर्म करे और सदा ही करता रहे मशीन की तरह। मानो जो शास्त्रविद कर्म है, लोक मर्यादा कर्म है, वे सब कर्म किसी छोड़े करे नहीं, वह तो सब छोड़ कर ध्यान पर अहंकार बंधन विमुच निर्मम शांत हो ऐसी विधि। पर सब काम ठीक तरह से अपनी भरण आश्रम का मर्यादा के अनुसार सदा काम सब काम करे सदा ही करता रहे हरदम करता रहे। पर बात यह कि मद व्यपाश्रय मेरे आश्रय से रहते हुए केवल मेरे शरण प्रभा प्रभुत शरण हो जाए। मानो शरण होकर के काम सब करे, भगवान के शरण होकर करे, भगवान के शरण ही रहे, निरंतर हो जाए शरण ही रहे ऐसे, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। विशेष कल्याण उसका होता है जो एकांत विमुक्त से भी लघुभाषी और त्याग कर करे, उसका कल्याण होता है। परंतु मेरा आश्रय देने से सब वेद काम शरण करता हुआ उसका भी कृपा हो जाए। कहते कैसे हो जाएगा उसका कल्याण, जब सब काम सदा करता कैसे हो जाएगा। भगवान का मत प्रसाद कौन कौन सा बोलो, मेरी कृपा से हो जाएगा। बोलो कौन मत प्रसाद भगवान की कृपा से हो जाएगा। मैं करनी चंद नहीं होता, सब करते सदा करता रहे क्रिया करते रहते संसार काम करता है। परंतु बात यह है कि भगवान का होता है, भगवान का ही हुआ है, भगवान का ही रहते, भगवान का ही बना रहता हरदम, भगवान का ही रूप है। तो शरण भी हो जाए शरण शास्त्र नहीं होगा मत प्रसाद शाश्वतम पदम अभ्यम, शाश्वतम पदम अभ्यना निरंतर रहने वाला अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता मेरी कृपा से। तो ये सब आश्रय का है, महिमा है भगवान के आश्रय की, उस भगवान की कृपा से होता है। एक काम करता है अपने करने से, तो सांख योग तो करता है अपने करने से, और भक्त लोग भगवान के करनी भगवान की, वो भगवान निष्ठ होता है, उसकी खुद की दिशा नहीं, लोक निष्ठा निष्ठा है। दो निष्ठा तो लौकिक है, सांख निष्ठा और योग निष्ठा, ये दो लोग की निष्ठा है। भगवान का आश्रय है अलौकिक, तो भगवान दिखते नहीं, दोनों दिखते हैं, सजीव प्राणी है निर्जीव प्राणी है, ये व्यक्ति है व्यक्ति में जीवात्मा है, ये उसे ये दो तो चीज दिखती है या भगवान दिखते नहीं। तो भगवान का शरण लेना, भगवान का शरण क्या लेना कि जो मेरे को तो जानते हैं मैं नहीं जानता उसकी शरण लेना। मैं तो जानता नहीं पर तो जानता है, तो जो सब कुछ जानता है उसकी शरण हो, उसी शरण नहीं। कोई कहते देखे बिना कैसे है? देखे बिना शरण, अरे देखे बिना ही आश्रय होता है, देखने में तो आश्रय लेना ही मूर्खता है, देखे वो तो हरदम नष्ट होता है। देखे ऊपर कृपा गई कैसे विश्वास हो, लोग कहते हैं देखे बिना विश्वास कैसे हो, मैं कहता हूँ देखे का विश्वास कैसे हो, क्यों देखता वो तो बदलता ही रहता हरदम ही, कोई ऐसा दृश्य नहीं जो बदलता ना हो, तो उसका विश्वास कैसे नहीं आ रहा है। देख चीज का विश्वास नहीं होता, विश्वास तो बिना देखा गया होता है। कहते अंध श्रद्धा अंध, अरे श्रद्धा अंधी होती है, श्रद्धा अंधी होती है, आंख श्रद्धा नहीं होती, अमित अनुभव होता है, श्रद्धा तो बिना देखे होती है। इस वजह से सिद्ध पुरुष में कहीं श्रद्धा नहीं आएगी, सिद्ध ज्ञानी हो से योगी हो से कोई श्रद्धा पद नहीं आएगा। श्रद्धा दाना मत पड़ना भक्तस दे दी ये तू श्रद्धा नहीं श्रद्धा दाना साधक है, श्रद्धा करता है, विश्वास करता है तो श्रद्धा आती है उनकी जो मान्यता। श्रद्धा मान लगते ज्ञानम, शुद्ध में श्रद्धा नहीं होती, शुद्ध का तो अनुभव होता है, श्रद्धा क्या करे, विश्वास क्या करे। तो श्रद्धा मान लगते ज्ञानम तो विश्वास किस पर होते पर। तो अंधश्रद्धा किसको कहते हैं, अंधश्रद्धा उसको कहते हैं कि हमने गुरु बना दिया और आचरण ठीक नहीं है फिर भी गुरु मानते चले जाए, ये अंधश्रद्धा। उससे कल्याण कैसे होगा, जैसे कोई मकान फाट जाए उसमें पानी भर दो तो गिरेगा, ऐसे मन में देख तो गुरु जी मेरे गुरु जी भाव तो भीतर में रहा नहीं क्योंकि देख लिया गुरु जी आचरण ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है ऐसा फिर गए मैं तो गुरु जी को मानू तो ये अंधश्रद्धा है। एक कहानी आती है एक वैश्य थे उनकी बात ऐसी आती छुड़ी हुई बात भी ऐसे कोई हुई हुई बात नहीं है, कहानी बात सुनी हुई है। लड़का था बम्बई कलकत्ता दूसरे शहर वो था दूसरे गांव में, तो उसने कहा पिताजी ने लिख दिया कि तेरी स्त्री तो तेरे जीते विधवा हो गई, मानो उद्दंड हो गई उस संग विरोधी बात मानती नहीं, इस स्वतंत्र रूप से हो गई तेरे रहते ही तो विधवा होगी, तेरे रहते ही विधवा होगी, वैसे उनके मारी में विधवा होगी। अरे विधवा होने मतलब तू मर गया क्या, मानो उद्दंड हो गई उस संगल हो गई, तो उस श्रृंखलता का निषेध है वही थोड़ी है। हाँ पहले क्या बात थी जिसको दृष्टान दिया अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा तो अंधश्रद्धा विधवा हो गई कि पिताजी लिखा है, अरे पिताजी ने लिखा है तो क्या लिखा है पिताजी, पिता लिखा है पिताजी ने अंधश्रद्धा, पिताजी ने किस भाव से लिखा है ये अंधश्रद्धा है। तातस्य कूपो मिति ब्रवाणा खारन जलन का पुरुषा भी बनती, मेरे पिताजी का बनाया हुआ कुआ है खारा पानी पीते मीठा पानी पिताजी का है, पिताजी तो खारा क्यों मीठा पियो, इस तरह से जो श्रद्धा है वो अंधश्रद्धा है। विश्वास है श्रद्धा है, विश्वास बड़ी बड़ी चीज है तो श्रद्धा अंधी होती, श्रद्धा तभी श्रद्धा विश्वास है, दिखे जन विश्वास क्या करे, अब इस विश्वास क्या अगर हाथ है गाड़ी है विश्वास क्या करे, ये भगवान है अविश्वास सब भगवान है, ये भगवान है सब परमात्मा है ये विश्वास है। जैसे बाजरी खेत को बताएगा बाजरी है तो विश्वास ही है, बाजरी दिखते थे नहीं घास दिखता है दिखे और विश्वास करे तो दूसरा विश्वास है, तो विश्वास तो श्रद्धा तो अंधी होती है। इस वास्ते भगवान श्रद्धा का विषय है, जो हमारे को जानते हैं हम उनको नहीं जानते हैं, उनको हम मानते हैं, भगवान को तो मानते हैं संसार को जानते हैं, तो आप कितने बड़े हो संसार को तो जानते हो भगवान को मानते हो, संसार को जानते क्या, संसार तो सब जान लिया, ये वानगी होती है ना नमूना देखते हैं नमूना, सोमण दान की मुट्ठी बन गई कहावत है, सोमण दान की मुट्ठी बन गई पढ़ के पढ़ ठीक ऐसा अशीदार है ऐसा गेहूं है, इस तरह से ये संसार मात्र का नमूना है, ये इसको जाना संसार को जान दिया सभी एक मिनट में ज्ञातुम सर्व विज्ञातुम बहुत ही मट्टी का कौन ठीक मट्टी का है, मकान देखो मकान देखते ईंट है चूना है पत्थर है लोहा है और क्या है, सब जितने मकान बहुत बढ़िया बढ़िया देख लिया क्या देखा, कीट है तन सुना है पत्थर है रेता है लकड़ी है जोगा है और क्या है, तो और क्या है, तो दुनिया मात्र को जान लिया ऐसा ही आत्मा है, क्षेत्र पावक समीरा पंचम शरीर, तो संसार को तो जानते हो अरे परमात्मा को मानते परमात्मा जानते नहीं परमा दिखते ही नहीं, इस वास्ते नास्तिक लोग होते हैं तो भगवान को माने ना मर्जी मर्जी है, वो तो अलौकिक तत्व है, तो मानो तो अलौकिक, न मानो तो अलौकिक, मानो तो मेरी मर्जी, मानो मत मानो। कल्याण के लिए भी भगवान को मानने की जरूरत नहीं है, कर्म योग से कल्याण हो जाएगा, ज्ञान योग से कल्याण हो जाएगा, उद्धार तो हो जाएगा, मगर प्रेम प्राप्ति नहीं होगी। प्रेम की अलौकिक बात है, इस वास्ते ज्ञान तत्व ज्ञान लौकिक है, प्रेम अलौकिक है, ये विलक्षण है। तो भगवान को मान करके भगवान का श्रद्धा करे, ये संसार को परमात्मा स्वरूप माने, ये श्रद्धा है। भगवान सब जगह ईश्वर रूप है, साक्षात भगवान है, भगवान है, भगवान है, सब दिखता संसार है। तो भगवान क्यों है कि पहले भगवान ही थे, पीछे भगवान ही रहेंगे, बीच में आए तो कोई दूसरी जगह तो कुछ आया नहीं। भगवान ने संसार बनाया तो दूसरी दिवस पुषारा मंगाया गया कोई समान, तत्सृष्टवा तदेव नु प्रावश, वही रसिक नहीं, वही भीतर प्रवेश हो गया। तो बहिरंतर से भूताना, भूतों के बाहर भी वही, भीतर भी वही, भूत प्राणी भी वही है, दूर से दूर है, नजीक से नजीक, वो परमात्मा ही परमात्मा है। ज्ञेयम यतत, ये ज्ञेय का रूप है, जो कुछ है परमात्मा है। मत्था प्रतरम नान्यत, मेरे आगे और कुछ नहीं है, अपना और परार फिर मैं, और फिर मेरे से आगारी बस साकार परमात्मा ही परमात्मा है। तो अपना पर्या भी परमात्मा ही हुई, परमात्मा की प्रकृति है, प्रकृति पुरुष से अलग नहीं होती, आपकी प्रकृति आपका स्वभाव आपसे अलग हो सकता है क्या? इस बात भगवान का स्वभाव भगवान से अलग थोड़ा ही होगा, भगवत स्वरूप ही होगा। तो भगवत स्वरूप ही हो, परमात्मा का स्वरूप है, तो सब भगवत स्वरूप है, ये सब अपना प्रकृति परा प्रकृति सब, और क्या है? जो इसमें जीवात्मा है वो तो परा प्रकृति है, और शरीर है वो अपरा प्रकृति है। अब अपरा प्रकृति ने परा प्रकृति ने अपरा को श्रेष्ठ बना दिया, ये गलती हुई है। शरीर को मुख्य मान लिया, शरीर को अपने आप को गौण कर दिया, अपने जो परमात्मा का अंश है उसको तो बन दिया गौण, और शरीर को मान लिया मुख्य, तो पहुंच गए फिर जन्म मरो जन्म मरो। इस वास शरीर तो धारण किया है, वाशांश जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरान विहाय जीर्णान अन्यानि संज्ञाति नवानि देहि। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नया कपड़ा धारण कर लेता है, ऐसे पुराने छोड़कर नए शरीर धारण कर लेता है। तो शरीर तो कपड़ों की तरह हुआ, आपकी तरह आपका जीवा तो हुआ, तो अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति सब है, ये है भगवान की प्रकृति, अपरा अपरा दो है, इसमें ख्याल रखे। तो परा अपरा भगवान से अलग नहीं है, इस बात में बहुत स्वरूप है। और अलग है क्यों? अलग है कि प्रकृति घटती बढ़ती है, प्रकृति में विकार आता है, स्वभाव बदलता है, भगवान नहीं बदलते। आपका स्वभाव बदलता है, आप नहीं बदलते, तो नहीं बदलने वाले आप हो, बदलने वाला संसार है। तो देखेंगे बदलने वाला संसार है, नहीं बदलने वाले परमात्मा है, परमात्मा एक जन है, वही जन है। सब कुछ परिवर्तन होता है, परमात्मा वैसे वैसे। आप कथा सुनते हो, भागवत सुनते हो, बड़े बड़े पुराण सुनते हो, सबका बदलना आप सुनते हो, भगवान का बदलना सुना है क्या? आज का भगवान दूसरे आ गए, आज का परमात्मा और दूसरे आ गए, बदल गए। एक तो अपना अभाव और एक भगवान परिवर्तन सुना नहीं कभी किसी ने, होता ही नहीं। स्वभाव अपना है, वो स्वभाव का सुधार होता है। स्वभाव के बीच में जो दुर्भाव पैदा हो गया, दुष्स्वभाव पैदा हो गया, उसे दूर करना है। वो कब हो गया? इसकी एक बात खास हमारे को एक बात मिली, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी, वो आपको बताता हूँ। मेरे बहुत प्रिय लगी, जितने दुर्गुण दुराचार होते हैं सबके सब असत का आदर्श है, और जितने सदगुण सदाचार है सत के आदर्श। परमात्मा के संबंध से सब देवी संपत्ति, आज सब जड़ के संबंध से जितनी आज भी संपत्ति है जड़ के आदर्श होती, नाशवान के आदर्श होती, जितनी देवी संग होती है अविनाशी का आदर्श होती है। मूल बहुत प्रिय लगी मेरे बात, बहुत कैसी बढ़िया बात की, मूल बात बता दी, मूल पकड़ बता दिया। अब काम क्रोध लोभ मोह मदर्म सरासी दम्भ पाखंड क्या होता है, असत का आदर्श होता है। नाशवान के आदर्श सब दोष आते हैं, दया बीमारी नहीं सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती। तो असत का संग करने से सब आसुरी संपत्ति और सत परमात्मा का आदर करने से सब देवी संपत्ति आ जाएगी। जो जो आप सत्संग करोगे तो वहां पर देवी स्वरणी आवेगी, असत का संग करोगे तो दुष्टता आवेगी। मूल चीज है कि मूल तो देवी संपत्ति का अर्थ देव नाम परमात्मा का है, देवी संपत्ति में देव देवताओं का नाम नहीं है। दैवी संपत्ति विमोक्षाय, तो दैव मन देव परमात्मा उसके जो साधने की उसके प्राप्ति के जितने साधने वो देवी संपत्ति है। दैव संपत्ति विमोक्षाय और निबंध आया आसुरी मता, तो जड़ चीजों का जितना आदर है नाशवान का वही पतन करने वाला है। उसका अपनी जगह उपयोग करें, जड़ चीजें भी अपनी जगह उपयोग, न कि आप चेतन को दबा करके शरीर मुख्य हो जावे, ऐसा नहीं। आप मुख्य है, शरीर आपका है, वो मुख्य नहीं है, मुख्य आप हो, मालिक हो, चेतन हो आप मुख्य हो, शरीर आपका है, बुद्धि आपकी है, अहम अहम भाव भी आपका है, तो आपका होता हो भी अहम भाव प्रकृति का है। अहंकार भिन्ना प्रदेश होता अपर ही अपरा है, पर मैं हूँ ये हूँ आप है साफ, और मैं है प्रकृति, हूँ का है के साथ एक है, और अहंकार इसके साथ मैं के साथ एक है। तो अभिमान से दोष पैदा होते थे, अभिमान में जो मैं पढ़ा है ना, इस मैं पढ़ा को मुख्य मान लेगा फिर आपसे संपत्ति पैदा होगी। और सत्ता परमात्मा की है उसको मुख्य मान दे सब देवी संपत्ति आ जाएगी। देवी संपत्ति में मोक्ष आया निबंध आया सही बता। गीता लिखने लगे तो एक हमें बड़ी पंचायती पड़ गई, ये देवता है ब्रह्म लोग तक है किसमें लिखे, तो पहले मेरी धारणा थी कि संसार के सब तो है आसुरी संपत्ति और ये देवी संपत्ति वाले है देवता है, ये लोग मध्यम श्रेणी के है, ऊंची देवी संपत्ति ये मध्यम, ये मध्यम श्रेणी के है। तो गीता लिखने लगे सोचा तो आप ब्रह्म लोगों का पुनरावर्तन हो जाएगा, मन ब्रह्म लोग आते हैं तो आसुरी संपत्ति सब कहने हिम्मत नहीं होती, ब्रह्म लोग आसुरी संपत्ति कह दे हमें मत नहीं होती, पर देवी संपत्ति मोक्षा निबंध तो आप ब्रह्म लोग पुनरावृत्ति ना तो हिम्मत आ गई, ये आसुरी संपत्ति है। जो नया अर्थ मिला मैं लिखने से पहले नहीं मिला था, देवी संपत्ति मोक्षा निबंध आया आसुरी, तो जन्म मरण देने वाले खीणे पुण्य मतलब सब आसुर संपत्ति, आसुर के आसुर नाम प्राण, प्राणों में रहते रहे मन जीता रहे प्राण बने रहे ये आसुर संपत्ति। इस वजह पशु बुद्धि में मन जल मरी से पशु मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है वो अशु प्राण है कि नहीं प्राण, तो प्राणों को मुख्य मान लेना आसुर संपत्ति है, परमात्मा को मुख्य न देवी संपत्ति है। प्राण के मोह से लोग चढ़ते हैं गड़बड़ी करता है, जीते रहे हमारे काम से झूठ कपट बेईमानी किस तरह करके, तो सब जड़ के आदर से होता है, सब नाशवान के आदर से सब आसुर संपत्ति आती है, और एक परमात्मा की मुख्य देवी संपत्ति आपसे आप आवे। देव नाम परमात्मा का है तो दैवी प्रकृति देवी स्वभाव भगवान का, तो भाई परमात्मा को याद रखो, भगवान के शरण जो हरि शरणम तो भगवान के आश्रय है, हम केवल भगवान के, भगवान हमारे हैं। जितने जड़ चीजों धन हमारा धन हमारे आश्रम क्या जाए, मान हमारा मान आदर हमारा आपसे संपत्ति आ जाएगी भाई। हेनाथ हेनाथ पुकारो हर समय हेनाथ। पर एक बात को भाई नाथ भूलू नहीं, नाम जप करते रहो, चिंतन करते रहो, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ सब कर मांगे एक बार रामचरण रति हो, सब जितने पुण्य कर्म है उसको मांग एक ही रामचरण भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, चरण को भूलू नहीं बस। दिव्य वा भूमि वा भूमास्त वासो दिव्य वा भूमि वा स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी पर हो, नरके व निकांत का प्रकाश नरक में ही निशा हो जाए, अवधीर दिशार दार बिंदु चरणों ते मरने पे चिंतिया, मृत्यु अवस्था में भी आपके चरणों को न भूल महाराज, रखो स्वर्ग में रखो पृथ्वी में रखो नरकों में रख दो, भले नरकों में पेश रख दो आपके चरणों को भूल नहीं वर्ष अब्बास कहीं रहो, अरे भगवान के चरण याद है तो सब ठीक हो जाएगा। जहां अवधता जहां राम था अवध निवास, राम जी आए ने अयोध्या में तो माताएं मिली, माताएं मिली तो गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया जैसे धनु पे परवश गई धन चरने के लिए, गाय जंगल में चरवा चली जाती है जू में हुंकार कर धावत भाई, वे गाय आवे जू माताएं भगवान के साथ मिलने को आई, तो बात उल्टी है, जंगल में बछड़ा गया गया भाई, गाय तो जंगल में जाती है चरने के लिए, गांव में तो बछड़े पास आती है, तो वन में तो गया बछड़ा, राम जी गए वनवास में, राय तो वही रहेगी माताएं, तो माताएं ऐसी आदू वही जैसे पर्वत धनु जंगल में चढ़ने में जावे और बछड़ा देकर के ऐसे धावत भाई गाय हुंकार कर धावत भाई, मैं गया वे जो माताएं आई, तो दृष्टांत नहीं बैठाती माता का ही शरण गई है जंगल में तो गया बछड़ा, माताएं तो घर पर थी, कहते हैं राम जी वही अयोध्या है, राम जी नहीं तो जंगल ही है, जंगल में अयोध्या तो अब आई श्री अमरनाथ जी महाराज आये तब अयोध्या हुई, अयोध्या नहीं है तो सुनी ही समय है ही नहीं जंगल है, तो जंगल में थी तब माताएं, अब मसला देखो जो घर पर आई बात, तो जहाँ राम था निवास जहाँ कृष्ण भगवान वृंदावन वृंदावन काम है भगवान वृंदावन, आपके हृदय में भगवान याद है तो वृंदावन में हो आप, आपके चिंतन में स्मरण में भगवान है तो आप वृंदावन में है साक्षात, राम जी है तो अयोध्या में आपका निवास है, आप अयोध्या में भगवान है, राम जी को भूल गए तो अयोध्या में रहते हुए जंगल में चले गए, माता अयोध्या में रहती हुई जंगल में चले गए, चरण भाई काशी तो भगवान है इसको याद रखो सब कब ठीक हो आदोरी सर्वशास्त्राणी विचारिय से पुनः पुनः इतने सुदृष्ट ध्येय नारायण सदा, सब शास्त्रों को लेकर बिल्लो ने क्या हो गया मत पुराण इतिहास संतन मिल निर्णय की ओर मत पुराण दिया पुराण दिया संबंध किया संभ मिलेगा मक्खन क्या निकला के देव नारायण सदा भजने को दो ईश्वर के हरि हरिदास भगवान के दो भगवान के भगत दो का आश्रय ठीक है जिसमें एक ही है भगवान, भगवान के दास तो भगवान के कारण से ही हुए एक प्रभु के चरणों का आश्रय है प्रभु का ध्यान है ही खास चीज है, परमात्मा याद नहीं तो क्या किया, तो भगवान की तरफ चलना ये बात है, अरे छोड़ा मैं क्यों हमारे सुन तो लिया गया थोड़ी बात सुन लिया सुन लिया करो मैं क्यों हमारे ये सुनेंगे तो बैठ जाना बस सुन सुन लेना समझ बताओ सुनो तो सही सुने को यू करेगा मजा मारेगा सुना। कीर्तन कर। मेरे एक बात समझ में आई, इनको कीर्तन बोलेगा तो कीर्तन बोलने लग गए। इससे सिद्ध क्या हुआ कि हमारी कमी है, इनको हम कहते नहीं, कहने के बाद कीर्तन करने लग गए। तो मेरे मालूम है गलती हमारी है, वक्त नहीं हुए तत्जाती श्रोता यत्न बुद्ध देते, तो गलती हमारी है। तो सुनिया करो, सत्संग बात है, सुनिया करो, सुनाओ वो तो फिर सुने आए ज्यादा सब करे माँ के मारे बैठो। सत्संग की बात सुना करो, भगवान की बात सुना करो, सुनने से बहुत लाभ होता। समय हो गया, एक कथा है याद तो कर दूंगी। एक ब्राह्मण देवता, पद्म पुराण में कथा आती है, एक ब्राह्मण देवता थे, उसमें लड़का नहीं हुआ तो बड़ी चिंता में बैठा। तो वह पत्नी बोली ब्राह्मणी कि मैंने तो क्या चिंता क्या करी, आप चिंता क्यों करते हो? कहते हैं कि देखो हमारे संतान नहीं हुआ, प्राय करके संतान की चिंता स्त्री किया करती है और उस ब्राह्मण की तो खुद करते। तो ब्राह्मणी बोली कि चिंता ही बात क्या हुई, हमारा लड़का होता क्यों, कहूँ कोई कारण क्या है हमारे लड़का होगा, कारण ही नहीं है। किसी को मैंने दुख दिया तो वो चिंता होगी बेटा होगा, किसी को सुख दिया तो वो बेटा होगा, किसी की सेवा करी तो वो बेटा होगा, हमने कोई संबंध जोड़ा ही नहीं, हमारे क्यों होगा? ना तो किसी को दुख दिया, ना किसी की सेवा करी, ना सुख दिया, तो बेटा तो वो होता है और अपने के दिया नहीं दिया, बेटा तीन तरह का होता है। हमने दुख दिया वो बेटा जरूर रहेगा, तो दुख देगा, चोरी करेगा, मारपीट करेगा, ऐसा क्यों करूँ? दुख दिया पहले जो बेटा होगा, तो हमने कैसे दुख दिया ही नहीं, क्यों बेटा होता है ऐसा? एक बेटा होता है जो सुख देता है, सेवा करता है, आराम करता है, तो वो बेटा कैसे हमने सुख भी नहीं दिया, वो क्या होता बेटा समझता? एक कोई संत महात्मा उसकी सेवा करो, अरे उसको जन्म देना है तो वो बेटा बने, तो ऐसी सेवा ही हमने संकल्प नहीं करी, ना किसी को सुख दिया ना दुख दिया, तो बेटा हमारी क्यों होता? वो ब्राह्मण पढ़ा लिया, वो राजी हुआ कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसी बात कैसे तेरे कर दी? बड़ा खुश हुआ, बड़ी बड़ी बढ़िया बात बताई। तो वह बोली कि महाराज आप जानते हो हमारे पिताजी विद्वान थे, पंडित, कि मैं जानता हूँ तुम्हारे ससुर थे, तो संत आया करते, बेटी में एक ही थी आप जानते ही हो, तो मेरे पर स्नेह बहुत था, तो महाराज पिताजी गोदी में रहती तो वे संत आते बातें करते, मैं गोदी में बैठ बैठ सुनती छोटी सी, पिताजी गोदी, पिताजी का स्नेह ज्यादा था, नहीं तो टावर प्राग रहता है माँ की गोदी में, तो पिताजी का स्नेह था, मैं बच्ची एक ही बच्ची थी और बेटा थे वो, तो बेटी एक ही थी, तो मेरे पर स्नेह था, तो महाराज गोदी में बैठी, अच्छे अच्छे महात्मा आते पढ़ने के लिए आते, ब्राह्मण के पास पढ़ने को साधु जाते, साधु जाते हैं सत्संग करते हैं, अच्छे अच्छे महात्मा आते हैं, पंडित जी महाराज थे तो जाते, तो वहां बैठ मैंने सुनी, आप भी चलो। एक वशिष्ठ ब्राह्मण भाई उस पास ले गई, शोक चिंता दूर हो गई। तो सत्संग में छोटा तो भाई सुनने से संस्कार पड़ते हैं, मैं छोटी सी थी तो महाराज बोली मैं भी सुनते थे, संतों में संग किया, तो अभी से सुना पड़े थे मारते नारायण नारायण नारायण, ध्यान देखो सुनो, सुनो ध्यान नहीं देते। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 31 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।